Cilvēks, jebkurš cits tituls ir liekas. Negribu, lai mana dzīve ir kā pitbull dziesma. Ieslēdzu kompi, sarakstu vārdus, lai katra dziesma ir kā Volesa grāmatas vāks. Lai man nav neko teikt bail, bet kad esmu pie miķa, visiem tas atgādina 8 mile. Uzliec vinilu lūdzu, nu, lai piekdienas vakars atgādina kādu dokumentālo filmu par mūziku. Mēs sēdējām ilgāk, mēģinot noķert Kalifornijas sauli, kuru redzējām filmā. Tā nebija krīzes, notēloju, redzēju labāku dzīvi, kas to nošēroju. Ko? Un man viss labi, jā, dzīvoju to dzīvi, bet vienmēr kaut kas pietrūkst, tāpēc tagad šis tas manis sakāms. Kaut man viss labi, tikai slimoju uz brīta, bet kā būtu, ja par visu to padomātu kadiljakā? Ja ienāk sveši, uzlidojošie šķīvi, mana iztēlē mani piedēj, kaut nav jau vairs tie gadi, saku. Naktīs dzīvi, bet miroņi no rīta, zilie ekrāni un tuvamors, no kurienes nāk tā visapu. Sirdī ledus rokās harpūns, kas strīdi asāki kā Eminema otrais albums. Dienu vietā sērijas vai tiešām tik slikti? Laikam jā, ja jau sapņu vietā tīt rik. Nauda tērēta šodien uz pudelēm, tiks cerot, ka vakars rajonā būs kā puten klēn klips. Kāds mēdā mani, jo es vans, tad kad pretī nāk, mēs abi kopējam klipus, bet man sanāk precīzāk, ha! Strīdi! Ai labāk īspējas tos, lai kadra izgāšanās ir kā Luģijs CK joks. Ja tu nezvani, ja baigi besos, jo dēļ tevi sagrābju savu gaistāk kā Michaels Jacksons, ha! Un man viss labi, ja dzīvoju to dzīvi, bet vienmēr kaut kas pietrūkst, tāpēc tagad šis tas manis sakāms. Kaut man viss labi, tikai slimoju uz brīta, bet kā būtu, ja par visu to padomātu kadiljakā? Ja ienāk sveši, uzlidojošie šķīvi, mana iztēlē mani piedē, kaut nav jau vairs tie gadi, saku. Naktīs dzīvi, bet miroņi no rīta, zilie ekrāni un tuvamors, no kurienes nāk tā visapņi. Salē glāzes sagries tortes, lai mierīga pasēdēšana ir kā klavier koncerts. Vai esmu mazs idiots, ja ceru, ka klavier koncerts būs kā labs video, kur visi jūtās brīvi. Un vēl es ceru, ka labs video būs kā dzīve, lai viss ir īsts, tāpēc nemāni man. Lai gan gribu, lai viss notiek kā pēc laba scenārija, ja rokas neplānoju nolaist viss. Opisā mēģinu būt kā Boba Dylana otrais disks, ar ko labāk vai tu vari uzcienāt? Ja nē, tad es turpinu izdzīvot zvaigžņu karus burciemā. Un man viss labi, ja dzīvoju to dzīvi, bet vienmēr kaut kas pietrūkst, tāpēc tagad šis tas manis sakams. Kaut man viss labi, tikai slimoju uz brīta, bet kā būtu, ja par visu to padomātu kadiljakā? Ja ienāk sveši, uzlidojošie šķīvi, mana iztēlē mani piedē, kaut nav jau vairs tie gadi, saku. Naktīs dzīvi, bet miroņi no rīta, zilie ekrāni un tuvamors, no kurienes nāk tā visapni? No kurienes nāk tā visapni? No kurienes nāk tā visapni? No kurienes nāk tā visapni? No kurienes nāk tā visapni? Dzīvo mana dzīve, vai tā viena galvība? Thank you.